สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณเคมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆชวนหลอนนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวของเพื่อนในโรงหนังแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านชานเมืองครับใช้ชื่อเรื่องว่าหนังรอบสุดท้ายเราได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์กันมาหลายครั้งหลายคราวนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันฮะว่าเพื่อนของคุณเคเนี่ยเขาไปเจออะไรมาสวัสดีครับคุณเค สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับคุณเคเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยคุยกับพี่แจ๊คแต่ก็ตั้งแต่ตอนที่พี่แจ๊คทำ The Ghost แรกๆเลยครับ ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเหรอ ใช่ครับ ขอบคุณมากนะฮะเท่ากับว่าเรา เดี๋ยวผมขอให้พี่แจ็คเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะผมไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่เพราะว่าโทรศัพท์ผมเปิดเสียงสุดแล้ว คือไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงผมเดี๋ยวเวลาคุณเคเล่านะคุณเคเล่าไปเลย ได้ครับ นะเพราะว่าถ้าคุณเคมัวแต่กังวลจะเสียงผมอ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นฮัลโหลไม่ต้องอย่างนั้นเลยนะฮะ แล้วของผมนี่ได้ยินชัดเจนไหมครับ ชัดเจนสุดแจ่มแจ๋วระดับสูงสุดที่สุดในโลกเลยฮะคุณเคเดี๋ยวนะคุณเคเท่ากับว่าคุณเคเคยมาเล่ากับผมตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็ห่างหายมาประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยนะ ใช่ครับผม โอ้ขอบคุณมากที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันชื่อ ของผมก็ออกตัวก่อนนะว่าผมอาจจะเล่าไม่ค่อยเก่งหรือว่าอาจจะแบบมีติดตรงไหนก็ให้พี่แจ็คช่วยเสริมช่วยทักช่วยทวงผมด้วยนะ ยินดีครับมาเดี๋ยวเรามาตกลงกันตรงนี้ก่อนว่าชื่อของโรงหนังไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนค่ายไหนเราไม่พูดถึงเลยนะ ได้ครับ แล้วก็สถานที่ตั้งไม่ต้องระบุเลยนะครับเอาเป็นว่าอยู่ย่านชานเมืองก็แล้วกัน ครับผมเอาไปว่ารู้แค่นี้ดีกว่าครับ เออเพราะว่าทุกวันนี้โรงหนังที่อยู่ย่านชานเมืองมันเยอะ หลายที่ครับผม เออเดี๋ยวต้องถามก่อนเรื่องนี้เพื่อนไปเจออะไรมาคุณเคเชิญเลยฮะ อันนี้ผมเข้าเรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับ ได้เลยครับ ก็คือผมต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับว่าก็เมื่อตอนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่พี่แจ็คหรือว่า คนที่เขาฟังอยู่ณตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนึงที่มันเพิ่งเข้าฉายมาตอนต้นเดือนนี ้ แล้วทีนี้เนี่ยผมอะช่วงต้นเดือนเนี่ยผมอะอยากดูเรื่องนี ้ ผมก็เลยไปดูเรื่องนี้มาตอนก่อนผมก็เลยไปดูหนังเรื่องตั้งแต่หนังเข้าวันแรกแล้วมันก็เป็นปกติอยู่แล้วว่าหนังเข้าวันแรกพี่แจ็ครู้ทุกคนที่เคยดูหนังวันแรกต้องรู้ว่าถ้าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ระดับนี้ฮันนีมูนเซต A B C D เต็มครับผ ม เต็มลงมาแทบจะถึงแถวข้างล่างๆเลยแต่ว่าวันนั้นอ่ะผมอ่ะไปดูหนังเนี่ยคือส่วนตัวผมเนี่ยผมอ่ะชอบดูหนังรอบสุดท้ายอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นผมไปคนก็เต็มลงเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไปได้ที่นั่งเป็นที่แถวดีข้างล่างซึ่งก่อนที่ผมจะไปดูหนังเรื่องนี้ผมก็ได้โทรชวนเพื่อนผมคนนึงไปกับผมแต่ด้วยอะไรของเขาไม่รู้แหละเขาบอกว่าเฮ้ยเคเธอแบบเฮ้ยกูไม่ว่างว่ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ้าว่างแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกรอบนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าสรุปว่าวันนั้นผมไปดูหนังเรื่องนี้รอบนี้แค่คนเดียวแต่ว่าที่ผมไปดูเนี่ยผมไม่เจออะไรนะ อ้าว ผมอะไม่เจออะไร ฮะ แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเรื่องของผมนี่คือผ่านไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนผมอ่ะมันสะดวกตอนช่วงกลางเดือนที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่14หรือ15ที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยเพื่อนผมก็ชวนผมอีกเพราะว่าเฮ้ยเคไปดูหนังเป็นเพื่อนหน่อยแล้วคือพอทีนี้ผมก็ถามว่าดูเรื่องอะไรล่ะก็ดูเรื่องอันนี้แหละเอออยากดูพอทีนี้วันนั้นอ่ะผมบอกว่าผมไม่ว่าง ร ายเนี้ยมันก็เลยไปชวนเพื่อนมันอีกคนหนึ่งไปสรุปว่าคือผมก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนผมวันนั้นมันก็ไปกับอีกคนหนึ่งมันก็ไปดูกันสองคน ที่โรงนี้ ห้างนี้ที่เดียวที่ผมไปดูเลย โอเครอบเดียวกัน ผมไม่ชัวร์เวลาแต่เป็นหนังรอบสุดท้ายครับผมเพราะว่าถ้าหนังมันเข้าช่วงแรกๆเนี่ยรอบหนังมันจะเยอะ ก็คือหนัง แต่ว่าพอ หนังรอบดึกเหมือนกัน ใช่แต่ว่าพอหนังมันเข้าไปสักอาทิตย์นึงหรือที่กว่าเนี่ยรอบหนังมันจะลดลง ครับ ทีนี้เนี่ยเพื่อนผมก็ไปซื้อหนังไปซื้อตัวหนังรอบสุดท้ายเนี่ยดู คร ับ คือดูปกตินะไม่มีอะไรเลย ครับ มันก็ไปดูสองคนแต่พอหนังจบเพื่อนผมเนี่ยมันเกิดแบบปวดท้องหนักอ่ะก็เลยอยากเข้าห้องน้ำ คร ับ แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนผมอ่ะก็เลยไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าเพื่อน พื่อนของมันอีกคนที่ไปด้วยกันอ่ะคือมันไม่คือแบบเขาไม่ได้ปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเดินแยกออกมาก่อนแต่ว่าเพื่อนผมคนนี้มันก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อนนะ บ อกว่าให้รอด้วยที่ลิฟต ์ ชั้นลงหนังนะครับมันจะมีลิฟต์อยู ่ แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนผมคนนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อมาแล้วกันแล้วพอทีเนี้ยเพื่อนผมคนนี้ก็เดินไปเข้าห้องน้ำที่ตรงลงหนังเดินเข้าห้องน้ำชายคือปรากฏว่าเดินเข้าไปตรงห้องน้ำชายเนี่ยพี่แจ๊คเข้าห้องน้ำพี่แจ๊คจะเห็นไอ้ที่มันจะเป็นไอ้ที่สีเหลืองที่มันจะกั้นเอาไว้อยู่แล้วที่มันจะเขียนว่าระวังพื้นลื่น ที่แม่บ้านเขาตั้งเอาไว้ ที่แม่บ้านเขาตั้งไว้ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทีนี้เนี่ยเพื่อนผมมันเห็นแล้วว่า อ าจจะทำความสะอาดอยู่มันก็เลยชะโงกหัวเข้าไปตรงประตูห้องน้ำแล้วก็ตะโกนถามว่าห้องน้ำเข้าได้ไหมครับห้องน้ำเข้าได้ไหมครับไม่มีเสียงคนตอบพี่แจ๊คไม่มีเสียงคนตอบทีนี้ทำไงล่ะห้องน้ำตรงนี้มันเข้าไม่ได ้ เพื่อนผมก็เลยมองไปที่ห้องน้ำหญิงพอในห้องน้ำหญิงคือมันไม่มีไอ้ตรงที่กั้นว่าระวังพื้นลื่นติดอยู ่ เพื่อนผมก็เลยถือวิสาสะเข้าไปเลย อ๋อโอเคเข้าห้องน้ำหญิงแทน ถือวิสาสะเข้าไปเลย คร ับ พอทีนี้เนี่ยเพื่อนผมก็เดินไล่เข้าไปดูประตูห้องน้ำเปิดหมดทุกประตูคือไม่มีประตูปิดเพื่อนผมก็เลยเลือกไปเข้าห้องน้ำห้องนึงแต่ว่าเป็นห้องน้ำรองสุดท้ายพออย่างเงี้ยด้วยความที่เพื่อนผมแบบกำลังเข้าห้องน้ำอยู่อย่างเงี้ยแล้วพออย่างเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาพออย่างนี้เพื่อนผมกำลังทำธุระอยู่เพื่อนผมก็เลยตะโกนบอกไปว่าเพื่อนผมนึกว่าแบบเป็นแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดอะไรเงี้ยกลัวเขาจะล็อกประตูแล้วจะออกไม่ได ้ เขาก็เลยตะโกนบอกไปว่าแม่บ้านครับเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำใช้ไม่ได้นะเพราะมันติดป้ายอยู่ว่าระวังลื่นผมก็คิดว่าเออเนี่ยแม่บ้านจะทำความสะอาดอยู ่ ผมก็เลยขออนุญาตถือวิสาสะมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะครับพอทีนี้ก็มีเสียงตอบเข้ามาว่าตามสบายเลยจ้าพอเพื่อนผมก็โอเคแล้วแสดงว่าเป็นแม่บ้านจริงๆพอทีนี้เพื่อนผมก็ทำธุระไปสักประมาณไม่ถึง5นาทีครับก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามาอีกตอนแรกเพื่อนผมก็คิดว่าเป็นแม่บ้านหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แม่บ้านมันก็แบบพี่แจ๊คเคยได้ยินเสียงรองเท้าพนักงานครับมันจะเดินแล้วก็เนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็เดินมา ห้องน้ำสุดท้ายคือห้องน้ำประตูห้องน้ำมันจะมีพื้นที่เหลื่อมๆกันนิดนึงมันก็จะมองเห็นช่องข้างล่างว่าใครเดินอะไรมันจะเหมือนกับเป็นเงาอะครับเดินไปตรงไหนอะไรยังไงเพื่อนผมเห็นเงาเนี่ยเดินมาที่ห้องน้ำห้องสุดท้ายแล้วก็ปิดประตู ก็คือห้องข้างๆเพื่อนนั่นแหละ ใช่ครับผมแต่ว่าเป็นห้องเป็น ช้าช้าใจเย็นๆช้าช้าคุณเค ครับแต่ว่าเป็นห้องสุดท้ายแต่ว่าเพื่อนผมอะเข้าลองห้องสุดท้ายคือห้องน้ำติดกันเลย เก็ตเข้าใจก็คือห้องข้างๆเพื่อนนั่นแหละโอเค ใช่ครับผมทีนี้เนี่ยเพื่อนผมก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่ป้าไอ้ป้าแม่บ้านแล้วน่าจะเป็นพนักงานโรงหนังนี่แหละน่าจะมาเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้เนี่ยเพื่อนผมก็แบบนั่งอยู ่ พอทีนี้เพื่อนผมก็ได้ยินเสียงเคาะมาจากห้องข้างๆก็ขอทิชชู่หน่อยค่ะทิชชู่ห้องนี้หมดค่ะ เคาะผนังห้องน้ำมา ใช่ครับผมพอไอ้นี้เพื่อนผมก็ตกกระชัยเพื่อนผมเป็นผู้ชายเนาะพอทีนี้เพื่อนผมก็บอกเลยว่าผมขอโทษนะครับพอดีห้องน้ำชายผมเข้าไม่ได้เพราะว่าป้าแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ผมก็เลยขอถือวิสาสะมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะครับพอไอ้นี้ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรแต่ว่าเพื่อนผมก็ดึงนวดทิชชู่ให้ส่งให้ผู้หญิงคนนี้ไปโดยที่ลอดช่องข้างล่างข้างๆห้องน้ำไปครับแล้วทีนี้ผู้หญิงนั้นก็แบบทำธุระอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละสักพักหนึ่งเพื่อนผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แบบก็เป็นโทรไลน์เข้ามาครับแต่ว่าไม่ใช่ของเพื่อนผมนะเป็นของผู้หญิงคนนี ้ แล้วเขาก็แบบเหมือนกับคุยกับแฟนเขาแล้วเหมือนกับเขาทะเลาะกันนะครับ นะฮะพออันนี้เหมือนทะเลาะกันเสร็จแล้วพอทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็อันนี้ผมขออนุญาตใช้คำแบบกูมึงนะครับพอทีนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกกับในปลายสายเดียวเขาคุยในไลน์ว่ามึงจะเอายังไงอะไรเงี้ยชีวิตกูเป็นขนาดนี้แล้วมึงจะต้องการแบบจะต้องการอะไรจากกูอีกอะไรเงี้ยพอในเพื่อนผมมาฟังดูแล้วจับใจความมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยน่าจะดีอ่ะแต่ว่าเพื่อนผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของเขาอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็ทำธุระไปพอเนี้ยเขาก็คุยกันสักพักนึงเขาก็วางโทรศัพท์ไปพอวางโทรศัพท์ไปเสร็จทีเนี้ยไม่ถึงนาทีนึงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นมาอีกแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเปิดกล้องคุยกันนะครับทีนี้มันก็จะมีเสียงออกมันก็จะมีเสียงออกจากแบบลำโพงมา คร ับ ทีนี้เพื่อนผมจะได้ยินแล้วว่าคุยอะไรกันพอไอ้เนี้ยผู้หญิงเขาก็รับสายครั้งที่สองเนี่ยเขาร้องไห้ ครับ แล้วก็ปลายสายเนี่ยที่เป็นผู้ชายที่โทรมาคุยเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าไม่พอใจมันก็เลิกไปเลยปะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพออย่างเงี้ยผู้หญิงเนี่ยก็ร้องไห้พออันนี้เสร็จเพื่อนผมก็เลยแบบก็สงสารผู้หญิงกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบก็พูดกันตรงๆกับพี่แจ๊คคือแบบเรื่องผัวเมียกัน อ ะคือแบบเขาก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยพอสิ้นสุดการสนทนาแบบเปิดกล้องคุยกันเสร็จเพื่อนผมก็เลยเคาะห้องน้ำกลับไปก๊อกก๊อกก๊อกเป็นไรบ้างไหมครับมีให้ผมมีอะไรให้ผมช่วยไหมทีนี้เขาผู้หญิงก็ร้องไห้อยู่พักนึงแต่เพื่อนบอกว่ากำลังจะเสร็จแล้วกำลังแบบเช็ดกระดาษหรือว่าฉีดน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็กำลังแบบใส่เกงนั่นแหละทีนี้กำลังจะออกมาผมก็เคาะประตูน้ำก๊อกมีอะไรช่วยไหมครับผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็เงียบไปสักพักนึงพออันนี้เพื่อนผมเปิดประตูห้องน้ำแกหันหลังเสียงผู้หญิงคนนั้นถามเพื่อนผมออกมาว่าช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูหน่อยพี่ช่วยหนูนะพออันนี้เพื่อนผมก็บอกว่าเออแล้วน้องเป็นอะไรมีอะไรปรึกษาพี่ได้เดี๋ยวลงไปกับพี่ข้างล่างก็ได้เนี่ยพอดีพี่กำลังจะกลับบ้านพอดีเลยพออันนี้เสียงผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับตะคอกใส่เพื่อนผมว่าช่วยหนูหน่อยพี่ช่วยหนูหน่อยพออันนี้เพื่อนผมก็ออกมาสิครับผมจะได้ช่วยผมก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบผมจะได้ช่วยได ้ พออันนี้ก็มีเสียงผู้หญิงคนนั้นอะตะโกนสุดออกมาอยู่ว่ า ช่วยกูหน่อยกูบอกให้มึงช่วยกูหน่อยพออันนี้เพื่อนผมก็แบบเห็นท่าทางไม่ดีแล้วก็ได้ยินเสียงเขย่าประตูนั้นกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกก ุ กกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกหน้าตาตื่นไปแล้วตรงมาตรงที่ลิฟต์พอทีเนี้ยเพื่อนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนครับมีผู้หญิงเดินตามมาก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยแต่เพื่อนผมไม่กล้าหันกลับไปมองนะแล้วพอทีนี้เพื่อนผมก็มาเจอเพื่อนลิฟต์ที่มันยืนรออยู ่อ่ ะวิ่งหัวเข้ามามาเลยพอทีนี้เพื่อนคนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นไรอ่ะผีในห้องน้ำหลอกผีอะไรไม่มีห้องน้ำตรงนี้ผีไม่มีไม่เชื่อมึงไปดูพออันนี้ก็ไม่มีใครไปคาดไปดูครับพี่แจ็คตอนนี้เพื่อนผมก็เลยบอกให้รีบเปิดลิฟต์บอกว่านั่นไงมันมาแล้วมันเดินตามกูมาแล้วพออันนี้เหมือนเพื่อนผมสติมันหลุดไปแล้วอ่ะคนเนี้ยหลุดไปเลยพออันนี้บอกพอทีนี้ลิฟต์มาปุ๊บ ช้าช้าช้าคุณเคช้าช้า ครับผมพออันนี้พอลิฟต์มาเพื่อนผมก็รีบแบบกดลิฟต์ลงมาข้างล่างแล้วเพื่อนผมก็แบบประคองลงไปกันสองคนอ่ะคือแบบคนที่รออยู่ล่างอ่ะคือเขาเรียกว่าหนังรอบสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ค่อยมีคนแล้วลานจอดรถอาจจะโล่งๆหน่อยแต่ว่าเขาจะมีทีมรปภที่แบบอาจจะแบบมีเดินตรวจงานกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เพื่อนผมก็ลงไปเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าแบบเพื่อนผมลงมาแบบทำหน้าตาเลอะเลอะแบบโดนลานลายเงี้ยเขาถามว่าเฮ้ยน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรบอกเนี่ยพี่ข้างบนผีหลอกผีในห้องน้ำลงหนังหลอกผีที่ไหนไม่ ม ีน้องดูหนังผีแล้วหลอนไปเลยบอกผมไม่ได้ดูหนังผีเลยโ อ ้ยผีหลอกผมจริงๆพอนี้เขาประคองบอกว่าเฮ้ยน้องใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันค่อยคุยกันแล้วพอนี้ป้าแม่บ้านเขาเดินมาดูเขาบอกว่ามีอะไรบอกป้าห้องน้ำข้างบนโรงหนังผีหลอกผ ม ดูความที่เพื่อนผมสติไปหมดแล้วครับสติกระตังวันนั้นเพื่อนผมกลับบ้านไม่ได้ครับต้องให้เพื่อนอีกคนเนี่ยขับรถไปส่งที่บ้านแล้วเอารถที่ขับจอดอยู่ที่ห้างตรงนั้นเลย คร ับ พออย่างเนี้ยเพื่อนผมกลับไปพูดไม่เป็นศัพท์อยู่ 3-4 วันจนถึงเมื่อวันเสาร์ที่16เนี่ยมันเป็นวันเกิดของเพื่อนผมในกลุ่มนี ้ แต่ว่าผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าวันนั้นผมท้องเสียผมก็เลยไม่ได้ไปผมก็เลยยังไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบ บ ยังไงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย พออย่างเนี้ยผมเพิ่งจะได้ข้อสรุปเมื่อวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยครับผ ม ก็คือว่าที่ผมไปบ้านเพื่อนผมเนี่ยผมก็ไปหาเพื่อนผมแบบปกติผมไปเยี่ยมมันเห็นมันแบบสติมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแบบโดนอย่างนี้เจออย่างนี้มาอย่างเงี้ยแล้วพอทีนี้เนี่ยผมก็นั่งคุยกันแต่ว่าเมื่อวันพุธเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันก็เริ่มมาคุยกับผมแบบรู้เรื่องกันแล้วพอทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยคือกลับมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็คือแบบแม่เขาก็พาไปหาพระพาไปไหว้พระพาไปนู่นไปนี ่ แล้วพอทีเนี่ยมีน้องสาวเพื่อนผมในกลุ่มคนนึง อันนี้ผมบอกชื่อได้ก็คือว่าน้องสาวคนนี้เขาชื่อน้องแบมคือเขาก็เดินมาแบบเหมือนเพิ่งเลิกงานกลับมาเนี้ยเขาก็แบบได้ยินคงจะได้ยินคนคือแบบเขาคงจะได้ยินแบบที่ผมคุยกันอะไรเงี้ยเรื่องที่แบบโดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าโหเนี่ยพี่เชหนังที่เนี่ยลงอย่างเงี้ยพี ่ หนังรอบสุดท้ายอ่ะพี่ไปดูมากี่รอบแล้วหนูถามพี่จริงพี่ก็ไปดูมาหลายรอบนะเออแล้วเนี่ยพี่อ่ะไม่เคยสังเกตหรอว่าถ้าหนังรอบสุดท้ายอ่ะคนก็ไม่ค่อยไปเข้าใช้บริการห้องน้ำกันหรอกไอห้องน้ำตรงข้างโรงหนังอ่ะเขาจะไปเข้าห้องน้ำกันตรงที่ลิฟต ์ พอที่บอกอ้าวห้องน้ำโรงหนังมันเป็นยังไงอ่ะ อ บอกว่าถ้าหนูเล่าไปเนี่ย มันจะเป็นอะไรไหมบอกมันไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ในแค่นี ้ พอที่เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่ห้างเนี้ยเปิดแรกๆผู้หญิงที่ชื่อแบมเนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวของเพื่อนผมในกลุ่มเนี่ยเขาตอนคือนะตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานเป็นพนักงานโรงหนังที่นี ่ครับครับ แล้วพอที่นี้เนี่ยเขามีเพื่อนร่วมงานอยู่คนนึงแต่ผมขอเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนี้แล้วกัน คร ับ เขาก็คือเขาก็มีแฟนแต่ว่าแบมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแบบสนิทอะไรกับคนนี้มากหรอกก็คือแบบก็แค่เป็นเพื่อนร่วมงานกันแบบปกติ คร ับ แล้วพอทีนี้ก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบมีแฟนแล้วเขาก็แบบทะเลาะกับแฟน คร ับ ก็เหมือนกับแบบแฟนเขาจะเลิกเพราะว่าเหตุผลที่แบมเขาพอรู้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนผู้ชายอ่ะเขาไปทำผู้หญิงเนี่ยท้องแล้วผู้ชายเนี่ยก็พยายามแบบตีตัวออกห่างแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบท้องนี่ก็เสียใจพูดแบบจะโดนบอกเลิกก็เลยแบบพยายามซื้อยาขับเลือดมากินแล้วก็แบบไปเข้าห้องน้ำที่โรงหนังแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบทำงานโรงหนังก็คือว่าพนักงานโรงหนังเขาก็ต้องเลิกงานดึกอยู่แล้วเขาก็อาศัยช่วงจังหวะที่แบบคนน้อยที่สุดหรือว่าปอดคนเนี่ยเขาก็จะพยายามแบบไปขับเลือดออกปรากฏว่ามันไม่ออกอ่ะดิพี่แจ๊ ค ผู้หญิงคนนี้เสียเลือดแล้วจนกว่าจะมีคนเข้าไปเห็นเนี่ยมันก็ผ่านไปสักคือสักพักนึงเลยครับ คร ับ ก็คือป้าแม่บ้านเนี่ยที่เป็นคนเข้าไปเห็นที่เขาเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำหญิงเนี่ยเขาก็พาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างพาส่งโรงพยาบาล อ ่ะแบมเขาก็ไม่ทราบเลยว่าเสียตอนคือเสียตั้งแต ่ อยู่ที่ห้องน้ำแล้วหรือว่าเสียระหว่างทางหรือว่าไปเสียที่โรงพยาบาล แต่ในที่แน่ๆคือมีคนตายแน่ๆในตอนนั้น มีแน่ๆครับผู้หญิงนี่แหละครับ โอ้โห แต่คือเพียงแค่ว่าไม่รู้แค่ว่าเสียที่ไหนกันแน่ เข้าใจ นะฮะ คร ับ แต่ตายแต่ว่าเสียแน่นอน ครับ แล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยแบบก็เลยถามไปต่อว่าอ้าวแล้วทีนี้พนักงานที่เหลือล่ะเขาจะอยู่ไปยังไงเขาจะทำกันยังไง ครับ เขาก็แบมพ่อบอกกับผมแบบพูดแบบซื่อๆเนี่ยบอกหนูก็ไม่รู้อ่ะเขาอยู่กันได ้ เขาก็อยู่อ้าวแล้วแบมอ่ะหนูไม่อยู่แล้วพี่หนูออกมาตั้งแต่เรื่องที่เกิด 2-3 วันแรกแล้วใครไปอยู่ได้พี่เคี้ยนจะตายแล้วพออย่างนี้ผมถามว่าอ้าวแล้วแบมไปทำอะไรอ่ะหนูก็ทำงานอย่างอื่นแต ่ หนูว่าทำงานลงหนังหนูทำไม่ได้จริง เรา ที่หนูรู้มาพนักงานชุดนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ได้ไม่เกิน3สัปดาห ์ สไตล์ออกกันหมดทั้งแผนกพนักงานใหม่ทั้งเข้ามาหมดเลยใช่ครับผม ครับแล้วที่บอกว่าเฮี้ยนน่ะเฮี้ยนยังไงเขาเล่าให้ฟังไหม เขาบอกว่าช่วงนั้นอ่ะก่อนที่แบมเขาจะออกอ่ะเขาบอกว่าห้องน้ำโรงหนังอ่ะคือเรื่องนี้จะล้วนเฉพาะพนักงาน คร ับ แบมเขาไม่เข้าห้องน้ำณตรงนั้นเลยเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงแบบผู้หญิงร้องไห้ออกมาจากข้างในห้องน้ำนั้นตลอดเวลาจะเป็นเฉพาะเวลาตอนกลางคืนนะช่วงดึกๆอะไรเงี้ยช่วงหนังรอบสุดท้ายนี่แหละเขาก็จะได้ยินเสียงแบบผู้หญิงร้องไห้บ้างหรือบางคนก็อาจจะได้ยินเสียงทะเลาะกันบ้างในโทรศัพท์อะไรเงี้ยจนแบมเขาแบบต้องมาเข้าห้องน้ำที่ตรงลิฟต์แทน เพราะฉะนั้นคือเพื่อนของคุณเคจังหวะไม่ดี คือหรือจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ได้พี่แจ๊ค ซวยอ่ะเอาจริง ๆถูกต้อง คือปวดท้องอ่ะมันจะทำยังไงได้นะตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องไปเข้าห้องน้ำตรงที่อื่นก็มีแต่อารมณ์นั้นมันใกล้สุด มันสุดแล้วจริงๆพี่ชัดคือพี่จะน่าจะเข้าใจอารมณ์ตรงนี้นะ เข้าใจครับผมเข้าใจเลยครับว่าการปวดท้องที่มันสุดเนี่ยเจออะไรมันก็ต้องเอาไว้ก่อนวะ แต่ด้วยห้องน้ำผู้หญิงด้วยพี่แจ๊ค แต่มันดึกไงเข้าใจอารมณ์นะตอนนั้น อาจจะไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือวิสาสะเข้าไป ครับนะฮะคือต้องบอกว่าเรื่องของโรงหนังรอบดึกมักจะมีเรื่องเล่าประมาณนี้ นะครับแล้วก็เรื่องที่เพื่อนคุณเคไปเจอมาเฮ้ยน่ากลัวว่ะ คือตั้งแต่วันที่15หรือ16ที่มันไปดูมาเนี่ยจนถึงวันที่20ต้นๆเนี่ยมันพูดไม่ได้สับเลยนะ ครับ มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเบลอๆมันเหม่อลอยๆผมก็ไม่มีเวลาไปเยี่ยมมันเพราะว่าผมก็ช่วงนั้นผมอย่างที่ผมบอกพี่จ๋าไปว่าผมก็ท้องเสียอะไรอย่างเง ี้ ย แล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหม ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วคร ับ เออแล้วเขายังจะกล้าไปดูหนังที่นี่อีกไหม ถ้าเป็นพี่แจ็คล่ะครับ อ้าวมาถามผมไม่ไปอยู่แล้วล่ะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเขาจะไปอีกไหมแต่อาศัยว่ามันแบบมันอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ย ผมก็ไม่น่าถามนะเออเป็นผมก็ไม่ไปอ่ะผมก็ไม่กล้าผมก็จะขยั่ง อาจจะแบบดูหนังเป็นรอบกลางวันแทนหนังก็คืออาจจะไม่มีคนดูหรือเปล่า ไม่รู้ เพื่อนผมอาจจะไม่ดูหรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมไม่รู้ว่ามันเจอขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นมวยนี่คือแบบจะแจ้งอ่ะ แต่ได้ข้อมูลมาดีเพราะว่าน้องที่เขาเคยเป็นพนักงานนะครับ ใช่ครับ เคยรู้ข้อมูลนี้มาก่อนนะโอเคอ่ะได้คุณเคเรื่องนี้น่ากลัวดีครับขอบคุณมากๆคุณเคที่เล่าเรื่องนี ้แต่ว่ามันก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเล่าให้พี่แจ็คฟังแต่ผมโอกาสหน้าอีกสักพักนึงเลยดีกว่า ได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณเค เพราะว่าผมเกรงใจคนที่รอคิวแล้วก็เกรงใจพวกคนที่โทรมารับประจำด้วยก็อยากให้แบบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันโทรเข้ามารับแบบที่พี่แจ็คบอก ได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคุณเค แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่ผมเล่าในวันนี้คอมเมนต์ตอนนี้ผมไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้คุยไม่รู้ว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงแต่ว่าผมไม่สนใจนะว่าใครจะคอมเมนต์อะไรยังไง ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจเรื่องคอมเมนต ์ขอผมขอแค่พี่แจ็ ค ผมขอแค่พี่แจ็คโอเคเจ็ดบัตรโอเคแล้วก็น้องวีโอเคแค่นี้ผมจบแล้วครับ เออนะเราแค่โทรมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้กันฟังก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณเคนะ ครับผม โอเคคุณเคขอบพระคุณมากๆเลย ขอบคุณครับพี่แจ็คถ้ามีโอกาสก็อาจจะโทรไปเล่ากับพี่แจ็คอีกรอบนึงนะครับ ยินดีครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมา ได้ครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ สว ั สดีครับ ครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับ ครับผมเช่นกันนะคุณเคนะ ครับที่ไหนต้องระวังนะที่หน้าร้อน ครับผม ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ